φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Λε τσίπολα! Αχ, έλα, έλα, έλα. Στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα. Ο Χατζηχρήστος είναι αυτός που λέει πάρε με και πήγαινε με στην πόλη και στην κορφή κανέλα. Έχει τώρα η ΕΡΤ, γεια σας. Ήρθε ο Κίμων. Μπράβο, ναι. Ποιος Κίμων. Δεν θα ξεκινήσουμε έτσι. Όχι, τόσο προβλέψιμο. Ναι, πέμπτη. Έχει είναι. Η ΕΡΤ τώρα και τα άλλα κανάλια, αλλά η ΕΡΤ έχει live λυρικός όρμος από την τελετή υποδοχής της φρεγάτας κτλ. Και γράφει το σουπεράκι από κάτω. Σε ελληνικά νερά η πρώτη φρεγάτα Μπελαρά Κίμων. Το Μπελαρά μετά το H είναι παπάκι. Τι είναι non-binary η φρεγάτα, καινούργια, γιατί είναι at, είναι το φρεγάτα. Το φρεγάτα, το Κίμων. Το Κίμων. Γιατί να έχει επιλέξει. Δηλαδή, ποιος θα λέμε, το Κίμων, το τέτοιο, το επιστήμον. Ναι, λέω όπως θέλει ο καθένας. Δεν πάει. Έχουμε χαρές γιατί ήρθε η πρώτη Μπελαρά, είναι σε ελληνικά ύδατα. Είναι εδώ. Θα ανοίξω τα μπλόκα. Λύθηκαν τα θέματα. Όχι. Σε ευθεία είναι περίπου κάνα 2 χιλιόμετρα. Έχουμε την πρώτη Μπελαρά φρεγάτα. Σε ευθεία πρέπει να σπάσει πολύ κατοικίες για να πας σε ευθεία. Τι είναι αυτό. Ναι, σε ευθεία. Το χάρτη από πάνω, αν το δει. Σε ευθεία. Τι πειρατές είμαστε να ζωγραφίσουμε το χάρτη στην ευθεία. Ναι, έτσι το μετράμε. Με τους δορυφόρους έτσι μετράμε. Α, μάλιστα. Και έχει βγει να την προϋπαντήσει. Έχει πάει Μαρκόνη σε άλλο level. Έχει βγει να την. Μετράτε. Σε δορυφόρους. Πας εσύ και μετράς σε δορυφόρους. Έχεις μπει σε χάρτες να δεις. Έχω μπει και. Τι και. Σε κανένα παιχνίδι εννοώ. Εμείς κοιτάμε τους χάρτες και μελετάμε, να ξέρεις. Τι λέει, ποιοι είστε. Οι Ιλουμινάτη. Νάτι. Που έλεγε. Οι Αλουμινάτη είστε εσείς. Αλουμινοχαρτάτη. Ναι, αυτοί. Και αυτή η Μπελαρά λοιπόν που είναι εδώ και καμαρώνουμε και την υποδεχόμαστε με live συνδέσεις. Εθνική υπερηφάνεια. Έχει στοιχήσει 720 εκατομμύρια. Τσάμπα την πήραμε. Τι Black Friday ήρθε αυτό, 719 για την ακρίβεια. Αυτό ήρθε Black Friday. Αυτή είναι τρεις που τις πήραμε. Πόσο 700... είναι το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, 550. Λιγότερο. Εντάξει, έλα, ναι. Καλά είναι. Μισό, 3/4 του χρέους. Πόσο είναι το πρόστιμο για το ΠΚΠ, 415. Εντάξει. Εντάξει. Καλά είναι. Εντός των όριων μας. Θα έρθουν τέσσερις. Ήρθε η πρώτη σήμερα, ο Κίμων. Ο Κίμων. Οι τρεις στοιχίζουν 719 καθεμία. Η τέταρτη θα στοιχίσει 809 εκατομμύρια, γιατί αυτές ήταν ήδη φτιαγμένες και τις πήραμε. Οι άλλοι τι θα φτιάξουν πάνω μας. Να έχει USB θύρα, ας πούμε, να θες να φορτίσεις το κινητό. να είναι πιο σύγχρονοι. Οι παλιές με την πρίζα. Όμως, έβλεπα τα πλάνα πριν. Ο Μητσοτάκης πήγε εκεί στο. Πώς να το πω τώρα, πιλωτήριο, πώς λέγεται όλο αυτό. Στο Κεπίχ. Όχι, ρε παιδί, επιχειρήσεων. Πού πήγε. Στη φρεγάτα πάνω. Απάνω είχε. Πώς λέγεται αυτό που είναι τα τιμόνια και τα. Πες τη φράση. Πιλωτήριο. Ας το πούμε πιλωτήριο, κάπως αλλιώς λέγεται, μωρέ. Που είναι το κέντρο ελέγχου, που είναι ο καπετάνιος κτλ. Εκεί λοιπόν υπερσύγχρονο. Όλο είναι, καταλαβαίνεις τώρα, 2025 κατασκευή, είναι όλα κουμπιά και τέτοια. Μια εικόνα του Αϊ-Νικολάου καρφωμένη. Βέβαια τώρα, πώς θα πλέξεις τα νερά. Όπως κοιτάς τη θάλασσα, έχει κάτι κύονες εκεί, πώς, τα τζάμια, μεταξύ των τζαμιών. Τώρα όλα αυτά είναι ορολογίες. Σε 2 εβδομάδες θα κρέμονται και τάματα από την εικόνα, δεν θα βλέπει μπροστά ο οδηγός. Έχει έναν Άγιο Νικόλαο εκεί. Καπετάνιος. Καρφωμένο, καλό, δηλαδή, καλό, μεγάλο. Ναι, όπως κοιτάς τον εχθρό απέναντι, θέλω να πω, βλέπεις πρώτα τον Άι Νικόλα και μετά. Είναι στο high level. Θέλω να πω, είναι στην ίδια. Ναι, δηλαδή, ναι, εχθρός Άι Νικόλας μαζί, προλαβαίνεις να γυρίσει το μάτι χωρίς να γυρίσει το όχι κεφάλι. Πίσω. Άι Νικόλα βοηθά. Δεν είναι πίσω σε ένα ουδέτερο σημείο. Είναι μπροστά, βλέποντας προς το. Τι να είναι πίσω, τι είναι σχολική αίθουσα, είναι να είναι πίσω στον πίνακα. Αυτό λέω. Μπροστά, όταν εκεί το χρειάζεται. Οπότε Μπελαρά ξεμπελαρά, υπερσύγχρονο. Πίσω είναι ο Σατανάς, το γνωστό αυτό. Όλοι το ξέρουν αυτό. Οπότε πάμε μια χαρά λοιπόν, καλώς να τη δεχτούμε. Τι ονόματα είναι οι υπόλοιπες, δηλαδή δεν είναι Κίμων, Ορέστης, Ελένη, δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να είναι. Δεν ξέρω πώς θα λέγονται. Και ο Θανασίου, η τέταρτη. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω πώς θα λέγονται. Δεν ξέρεις τον Θανασίου, κατάλαβα. Ναι, την τρίτη γυμνασίου, το ξέρουμε όλοι. Στον Κύρκο απευθύνθηκε που ο Κύρκος σιγά μην δεν τα ξέρει. Είναι και συνομιλικός σου νομίζω. Οπότε. Ένα τσακ, εντάξει. Οπότε έχουμε υποδοχές και γίνεται όλο αυτό. Πρέπει να το υποδεχθούμε και με την. Λοιπόν, δεν ήταν λάθος το παπάκι, γιατί και σε επόμενο σούπερ από κάτω πάλι τον Μπελαρά το γράφουν με παπάκι. Ναι, δεν ξέρω. Άρα δεν ήταν λάθος το προηγούμενο σούπερ. Έτσι είναι το. Είναι, η Μπελάρα είναι το. Το φρεγάτο. Non-binary. Να την έχουμε εδώ, να μην χρειαστεί ποτέ να κάνει τίποτα. Ναι. Να μην χρειαστεί να πάει πουθενά δηλαδή. Είναι η πιο, σύμφωνα με τα στατιστικά αυτά και τα αυτά που μας λένε από το πρωί και πανηγυρίζουν όλοι, η πιο ισχυρά εξοπλισμένη φρεγάτα στην Ευρώπη. Δεν τολμάει ο εχθρός τώρα. Α, θα έρθει ο Τούρκος να. Κομμένα τα FIR και τα λοιπά. Τώρα, δεν έχει πάνε, τώρα με αυτή. Χάλασε το δικό μας FIR. Άλλο αυτό. Τι άλλο τώρα αυτό. Έχει σύνορα η θάλασσα. Δεν λειτουργούσε. Τώρα μπήκαν σύνορα στη θάλασσα. Δεν φτιάχνουμε και αυτό τώρα. Εντάξει, εδώ είναι όπλο. Δεν φτιάχνουμε και το FIR να δώσουμε κάποια εκατομμύρια πολύ λιγότερα. Μην πέσουν αεροπλάνα και συγκρουστούν στον αέρα, γιατί παραλίγο να γίνει προχθές. Τι είναι το FIR να το φτιάξει. Τι είναι το FIR τόσο να το φτιάξει. Η σκαλάκι του IKEA να το κάνει δύο βίδες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, όταν βγήκε χθες μια έρευνα τα νέα που λέει 18 του μήνα τελειώνει μισθός. Για μεγάλη πλειοψηφία. Καλές οι Μπελαρά, δεν λέω και με παπάκια και χωρίς παπάκια, αλλά. Τελειώνει μισθός, αλλά τόσα σύρια έχει να δεις. Πρέπει να βγαίνεις, να κάνεις, να χαλάς. Δεν βγαίνει, να τρως. Πρέπει να τρως και άλλες 12 μέρες. Φάει καλά τις 18 που τελειώνει ο μισθός. Διαλυματική. Διαλυματική. Μισό μήνα. Μισό μέρα, ποιος χάνει έτσι. Έτσι θα χάσει. Στο τέλος του 12ημέρου έχεις χάσει πάρα πολύ. Κερδισμένος δεν θα βγει σίγουρα. Όχι. Τώρα με τη Μερκοσούρ επίσης. Άλλη φρεγάτα. Όχι, αυτή είναι η συμφωνία. Μερκοσούρ. Κάτι ονόματα πάντα. Ωραίο το Μερκοσούρ, μ' αρέσει. Το Σουρ είναι κάτω ο νότος σημαίνει στην Αμερική και υπήρχε και το Τελεσούρ. Το κανάλι που είχε φτιάξει ο Τσάβες για να βλέπουν όλα τα χώρες πλην Βραζιλίας. Ναι, τώρα. Πού Τσάβες τώρα. Αλλά τώρα πλην Βραζιλίας που μιλάνε πορτογαλέζικα. Ωραία, το Σουρ σημαίνει αυτό το Μέρκο. Η αγορά. Μάρκετ, Μέρκο, Μερκάλ κτλ. Μέρκο Σουρ, νότιο αγορά. Δεν τα ξέρω αυτά τα λατινικά. Πού να ξέρεις, δεν ξέρεις, γιατί ασχολείσαι με τον Τσάβες. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Θα πάμε να μείνουμε λίγο στη Μερκοσούρ, γιατί είναι κάτι πολύ θετικό αυτό για όλους εμάς, αλλά δεν το έχουμε όπως όλα τα θετικά που γίνονται. Το λύσαμε με τις ελιές. Δεν το έχουμε καταλάβει, όχι αυτό. Δεν το λύσαμε με τις ελιές, όχι. Όχι. Ακούω Μερκοσούρ. Το θέμα σήμερα είναι η Μερκοσούρ εδώ. Τι είναι, γιατί ψηφίσαμε, καλά ψηφίσαμε. Γιατί ψηφίσαμε, διότι ανοίγει την αγορά σε μία περιοχή του πλανήτη που έχει 271 εκατομμύρια καταναλωτές. Πόσες είναι οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων σήμερα σε αυτή την αγορά με τα 271 εκατομμύρια καταναλωτές? Ακούστε το συγκλονιστικό νούμερο της επιτυχίας μας. 34 εκατομμύρια. Δηλαδή τρίχες κατσαρές. Τι πετυχαίνει αυτή η συμφωνία? Πετυχαίνει καταρχάς από την ώρα που θα ισχύσει. Δεν έχει ισχύσει ακόμα, έχει ακόμα διαδικασία για να ισχύσει. 21 ΠΟΠ προϊόντα ελληνικά να είναι προστατευμένα. Εδώ αναλύει ο Υπουργός στην Βουλή το πόσο χρήσιμη είναι η συμφωνία που έγινε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μερκοσούρ, οι χώρες κάτω εκεί και εμείς εδώ κερδισμένοι με τα ΠΟΠ. Τα ακούγαμε χθες και από το ΣΚΡΕΚΑ, τα προϊόντα. Έχουμε 105 βέβαια ΠΟΠ. Εμείς τα 21 θα μπαίνουν εκεί. Και εκτιμένη ταχύτητα από άλλο Υπουργείο, γιατί άλλο είναι το Υπουργείο. Δεν του, έχει σημασία. Που δεν ασχολείται με το άλλο, κάνει το αναπτυξιακό κόμμα. Δεν έχει σημασία. Ένα πολιτικό. Η υγεία είναι τέλεια. Τι να συζητήσουμε για την υγεία. Ναι. Θα έρθουμε σε λίγο για την υγεία. Είπε για το Ιράν, είπε διάφορα. Οπότε η Μερκοσούρ είναι πολύ θετική για μας, αλλά δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες αγρότες, δεν το καταλαβαίνουν οι Παριζιάνοι, ποια Παριζιάνοι, οι Γάλλοι αγρότες που είναι στους δρόμους, δεν το καταλαβαίνουν οι Αυστριακοί αγρότες, οι Βέλγοι αγρότες που έχουν ρίξει όλες τις κοπριές πάνω στις Βρυξέλλες. Άμα το καταλαβαίνανε, δεν θα ήταν αγρότες. Ο άνθρωπος όμως το κατάλαβε. Είναι σαν το 13ωρο, τα έλεγε εδώ τον Νικάκη νωρίτερα. Ναι, αυτά έλεγε. Όχι, που έλεγε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εκεί που καθόταν πάλι καθόταν η. Τι στραβά σταυρό κουβαλάω. Δηλαδή, τι γολγοθά κάθε φορά. Ανοίγει δρόμου. Έχουν κάτσει όλοι δεξί, όλοι εδώ πέρα που κάθομαι. Έχουν έρθει κι άλλοι. Ναι. Και αριστεροί. Ναι, ήταν ο παπά προχθέ, δεν ήταν. Πότε ήταν ο Νίκο Παπά. Αφαιρέσαι, σε καλό μα. Ωραίο αυτό. Ήταν αριστερό. Αν μπει αριστερό εδώ μέσα, μπαίνει. Ναι, ναι, όταν θα ανοίξουμε την πόρτα για αριστερό, θα μπει ο πιο. Ναι, μα γι' αυτό. Οπότε τα καλά τα λέει ο Άδωνη. Θα ακούσουμε τώρα έναν βιοτέχνη, όχι ακριβώς αγρότης, που φτιάχνει κάτι λιμονάδες ή βγάλει ένα ωραίο βιντεάκι στην Νέα Ολοκαρνανία, ο οποίος με το δικό του τρόπο σατιρίζει κάπως τη Μέρκοσούρ. Λοιπόν, μόλις μάθανε οι Παραγουανοί, Ουρουγουανοί, Αργεντίνοι, Βραζιλιάνοι ότι η αστακιώτικη λιμονάδα με τη Μέρκοσούρ θα πάει χωρίς δασμούς εκεί κάτω, είναι ένας χαμός. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα από τις παραγγελίες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει. Ρε παιδιά, μας δουλεύετε. Ένας μισός Αργεντίνο δεν φτάνει για να αγοράζει γιοντενικές φλάδες. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κατουράμε τα δέντρα, μπας και πέσει λίγο άζωτο και να ρίξουμε το κόστος παραγωγής δηλαδή. Α, και να πω και κάτι άλλο. Δεν κάνετε και μια Μερκοσούρ 2 με την Κίνα να φέρνουμε τρακτέρ από εκεί χωρίς δασμούς. Να δούμε, θα αγοράσουν τρακτέρ γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά. Για σκεφτείτε το λίγο, αφού νοιάζεστε τόσο πολύ για τους αγρότες. Μερκοσούρ 2. Να το. Έδωσε την πρόταση ο άνθρωπος. Θα έλεγα 2.0. Ναι, εντάξει. Αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο συνεπείς. Σωστό, ναι, ναι. Ναι. Κατέθεσε προτάσεις. Και η Μπελαρά σήμερα αυτό σηματοδοτεί. Το 2.0. Είμαστε Ελλάδα άλλο level. Είμαστε σε όλα τα επίπεδα ισχυροί. Τίποτα. Μια ναι. ισχυρή χώρα. Κατά δηλώσεις. Ναι. Άλλο στην πράξη τώρα. Δεν έχει σημασία στην πράξη. Ισχυρή, πα στον δρόμο, βλέπει. Δεν είσαι ισχυρό. Όταν έχει 100 τρακτέρ σε κάθε μπλόκο, δεν το λες και μια ισχυρή Ελλάδα. Αυτά είναι το κουκουέ. Το κουκουέ είναι τώρα. Δηλαδή, άσυμα τώρα, δεν ξέρω τι κάνει το κουκουέ. Ναι, τη μία είναι η κυβέρνηση. Τι κάνει, γιατί δεν. Φέρνει Μπελαρά και το κουκουέ έχει τρακτέρ. Ισοπεδωτικό τελείω. Παιδί μου, γιατί. Δηλαδή, τι από τα δύο, τι προτιμάται. Στα φάνα, γιατί πουλάνε οδηγητές και κουπόνια. Γιατί. Για να αγοράζουν τρακτέρ. Τα τρακτέρ. Νομίζει να αγρότε αυτοί που τα έχουν. Το κουκουέ έχει ανοίξει πολλού κάτω το κουκουέ. Ναι. Και έχει τρακτέρ για πάσα χρήση. Και πάνε και κλείνουν του δρόμου με δικά του τρακτέρ. Θα έρθουν, λέει, στην Αθήνα τα τρακτέρ. Δεν θα έρθουν στην Αθήνα από τον Περισσό, θα έρθουν. Τα έχουν στην υπόγα. Κάτω. Μόλι περάσει. Θα στην Αθήνα είναι. Άλλα για εκεί, άλλα για εδώ. Ναι, έχουν πολλά τρακτέρ. Δεν είναι γνωστό αυτό. Και βάζω κάτι σημαίε μπροστά να κρύψουν τα σφυροδρέπανα. Ναι, γι' αυτό το κάνουν. Νομίζω έχει πέσει η Σοβιετία. Τι έχει κάνει. Φτιάχνουν κρυφά τρακτέρ. Από κάτω. Τι κάνουνε. Πρώην ζάσταβα είναι όλα αυτά που τα έχουν γυρίσει. Πώς τα γυρίσουν. Τα έχουν μετατροπή. Δεν είχε ζήσει. Το Pimp My Ride παλιά κάτι. Παπάκια είναι. Το 50-70. Τι ήταν, γιατί. Πώς το ζάσταβα θα γίνει. Δεν αντέχανε τα ζάσταβα, δεν τα γεράματα. Το Λάντα Νίβα. Το γιατί η Ζιακό, το Λάντα Νίβα με τέσσερις μεγάλες ρόδες τρακτέρ είναι. Ποιο τρακτέρ, πιο πάνω από το. Μπελαρά είναι. Ναι. Με παπάκι. Άσε με τώρα. Παπάκι Μπελαρά, παπάκι πειραγμένο. Όπου όλα έρχονται όλα και δένουνε. Πώς δεν όσο είναι, εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε. Α, μάλιστα. 32-10, δεν πώς το λέγε. 23-10-32. Πάρτε και παραγγείλτε. Αυτά λοιπόν με τη Μερκοσούρ, αυτά με την. Τον αρμόδιο υπουργό για όλα. Ναι, τα θέματα. Είναι αρμόδιος υπουργός. Θα πάμε, αλλάζουμε Κύρικο, πάμε εκεί που λέει Άδωνη Ιράν. Πάμε στον Άδωνη. Α, έμαθα ότι το σωστό είναι με νίκη, όχι με κάπα. Όχι, εντάξει, τα ξέρεις, ήταν καλός αυτά ο Άδωνης Λεριάδης. Σε όλα είναι καλός. Ναι. Έχει κάπου που δεν είναι καλός, εδώ να το πεις. Όχι, είναι σε όλα καλός. Μπράβο. Μπράβο. Ζήτω κάτι μαθηματικά που εκεί που θυμάμαι που βάζαμε. Εντάξει, τώρα εκεί ήταν τον αδερφό του Επιρέα. Ανθρώποι είμαστε. Πάμε στο Άδωνη Ιράν, διότι στη Βουλή χτες, έχω στη Βουλή σε εκπομπή. Εγκαλεί την αριστερά, το κάνουν πολύ τώρα τελευταία και βλέπω και λογαριασμούς ότι δεν μιλάνε αριστεροί πολίτες, προοδευτικοί πολίτες, ναι. Αριστερά βάζουν τους πάντες μέσα εκεί, για όσα γίνονται στο Ιράν. Ότι εξεγείρεται ο λαός, okay, και δεν μιλάμε γιατί αφήνεται να εννοηθεί ότι γουστάρουμε λίγο τους μουλάδες κάπως με κάποιο τρόπο και δεν, γι' αυτό δεν μιλάμε. Ναι. Ότι δεν είναι Δύση, ότι είναι Δύση το πολεμάμε, ότι δεν είναι Δύση το θέλουμε και ότι θέλουμε το Χομεϊνί. Να είναι από πάνω και να εκτελεί και να κάνει και να βάζει τις γυναίκες να τις δίνει να αφήνει μόνο δύο μάτια ή και τώρα που διαδηλώνουν να τους πηγαίνει ότι είναι ενάντια στο Θεό και να τους κρεμάει. Αφήνουν να εννοηθεί όλο αυτό. Και ότι αυτή είναι υπέρολο αυτού. Καταλήξαμε ότι για την Κύπρο δεν λέτε ή όχι ακόμα. Όχι. Ή για τη Μερφίν. Όχι, όχι, όχι, όχι. Και όλοι αυτοί είναι υπέρολο αυτού. Ενώ στη Σαουδική Αραβία δίπλα, ναι. Που είμαστε σύμμαχοι φίλοι και φιλοαμερικανή χώρα. Γίνονται κάθε χειρότερα. Χρόνο 356 θανατώσεις με αποκεφαλισμό, που είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που κάνει αποκεφαλισμό σε δημόσια θέα. Δεν σου λέω τα χέρια που κόβουν άμα κλέψεις, άμα κάνεις οτιδήποτε. Τα χέρια γίνεται. Ναι, η Σαουδική Αραβία, που επίσης είναι θεοκρατικό καθεστώς, αλλά με βασιλιά, αλλά είναι φιλοαμερικανικό καθεστώς και της Ελλάδας φίλοι. Άρα και εκεί πάμε πάσο, είναι όλα καλά, αλλά κόβουν κεφάλια. Κανονικά. Ξέρω, και κοπεί και ένα κεφάλι τώρα να τα συζητήσουμε. 356 το χρόνο. Υπερπληθυσμό έχουμε. Όχι, εμείς δεν είναι ο πλανήτης. Εμείς ακόμη εδώ δεν τα έχουμε αυτά. Όχι. Ναι, ούτε πάει ούτε η ανθρωπότητα. Βλέπω να έρχονται. Αλλά συνολικά η ανθρωπότητα δεν χωράμε. Πάμε να μας εγκαλέσει τώρα ο Άδωνης για το Ιράν. Ιράν. Δεν μπορεί να μιλάμε τίποτα για πλέον πάνω από 20.000 νεκρούς διαδηλωτές. Πού είναι η κυρία Πέρκα με τα καράβια για τη Γάζα να κάνει ένα καράβι για την Τεχεράνη. Πού είναι. Πού είναι. Μπορεί να μην πηγαίνει με καράβι εκεί, αλλά κάτι μπορεί να κάνει να φτάσει μέχρι τον Περσικό κόλπο και να κάνει μια διαμαρτυρία τόσο αγωνίστρια που είναι. Γιατί πού είναι οι μεγάλοι αυτοί διαδηλωτές κάθε μέρα της αριστεράς που κλείνουν κάθε μέρα την Κηφισία για να κάνουν πορεία στην περιοχή του Ισραήλ. Θα θυμάστε. Γιατί δεν έχει πάει ένας με διάξει την περιοχή του Ιράν. 20.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο ψαχνό διαδηλωτές. Πού είναι αυτοί οι αγωνιστές της αριστεράς. Τους ψάχνω με το κιάλι, δεν μπορώ να τους βρω. Τους θέλει πολύ. Ας πάει στα μπλόκα να τους δει. Εν τω μεταξύ, το 20.000 δεν προκύπτει σαν αριθμό. Προφανώς είναι χιλιάδες οι νεκροί εκεί, αλλά δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Το καθεστώς εκεί προφανώς δεν θα δώσει αριθμούς νεκρών. Δεν σκοτώνει μόνο το καθεστώς. Υπάρχουν και κάτι ελεύθεροι από ό,τι βλέπω σε βίντεο. Και σκοτώνουν και αυτοί οι πυρομαδών. Κανείς δεν ξέρει από πού είναι τώρα όλοι αυτοί. Επίσης, όλη αυτή η σκέψη και ότι και καλά εγκαλεί κάποιος ότι γιατί δεν κάνετε γι' αυτό και δεν κάνετε γι' αυτό. Αυτά τα διλήμματα, τα τελείως επιφανειακά και παιδικά. Πού να εξηγήσει τώρα σε κάποιον που έχει τέτοιο τρόπο σκέψης, δεν είναι μόνο Άδωνης, είναι και πολλοί κόσμος, ότι δεν είσαι πάντα με όλες τις εξεγέρσεις. Κοιτάς πολλές παραμέτρους για να πεις αν συμφωνώ με μια εξέγερση, σαν, αν συμφωνώ ως αλληλεγγύη και ως από απόσταση που συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα και πρέπει κανείς να δει την ιστορία, τι καθεστώς υπάρχει εκεί, τι γίνεται από κάτω, ποιοι πυροδοτούν, ποιοι δεν πυροδοτούν. Είναι πολύπλοκο. Ναι. Αν είσαι δεξιός, θες ένα σχήμα. Είσαι υπέρ ή κατά. Τελειώνεις, το καταλαβαίνεις. Αν έχεις διαβάσει, μελετήσει τι γίνεται στην περιοχή, τι σημαίνει Ιράν, πετρέλαια, 40 χρόνια που είναι με μέτρα περιοριστικά, προφανώς οικονομικά προβλήματα, προφανώς θεοκρατικό καταπιεστικό καθεστώς όσο δεν πάει, και δυνάμεις από κάτω που επαναστατούν, αλλά Ισραήλ που πυροδοτεί, Αμερική που επίσης πυροδοτεί γιατί δεν θέλουν έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, Ρωσία που είναι σύμμαχος με το Ιράν. Αν όλα αυτά τα διαβάσεις, τα μελετήσεις, δεν θα είσαι δεξιός. Ναι, δεν χωράνε αυτά σε ένα σχήμα, θέλω να πω. Δεξιά σημαίνει ένα σχήμα, να πω αυτό και τελειώνω. Δεξιά ένα σχήμα, αριστερά σημαίνει πολυπλοκότητα και διασύνδεση σχημάτων. Και πρέπει εκεί να μπλέξεις λίγο ή να βγάλεις άκρη. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το κάνει, απλά ο άλλος ποντάρει σε ένα σχήμα. Ναι. Υπέρ ή κατά. Σου λέει, γιατί πού είναι, γιατί δεν λέτε κατά. Απλά τώρα περιγράφεις μια σοβαρή προσέγγιση για ένα θέμα και μιλάμε ταυτόχρονα για τον Άδωνη. Ναι. Και τους αυτοδεξιούς που τοποθετούνται βάσει του viral. Ναι. Τι είναι τώρα, τι πουλάει τώρα, άρα τώρα πρέπει να τοποθετηθείς τώρα με όποιο. Και διαλέγουν και γρήγορα πλευρές ιστορίας όπως έχουμε δει, με ξεχωριστή επιτυχία κάθε φορά οι πλευρές ιστορίας που διαλέγουν. Αυτό ακριβώς. Αλλά επειδή πολλοί, βλέπω και πολλοί, δεν είναι μόνο Άδωνης που κάνει και δουλειά, όλα τα ξέρει πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά είναι και κόσμος που λέει δεν κάνετε αυτό, δεν αυτό. Και βάζουν μια γυναίκα από το Ιράν, πολύ ωραίες φωτογραφίες, μερικές από αυτές είναι και ψεύτικες, δεν έχει σημασία. Που καίει το Χομεϊνί, αυτή είναι από τον Καναδά, από του 21 μια φωτογραφία. Παίζει πάρα πολύ μια γυναίκα που ανάβει τσιγάρο με τη φωτογραφία του Χομεϊνί. Το είχε κάνει στο Οντάριο του Καναδά, σε ασφαλές περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά δείχνει την αντίληψη εκεί του κόσμου. Κανείς δεν θέλει να είναι οι γυναίκες καταπιεσμένες εκεί και παντού. Κανείς δεν θέλει οι παπάδες εκεί και παντού και εδώ και οπουδήποτε να κάνουν κουμάντο. Γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός, η ανθρώπινη νόηση έχει φτιαχτεί για πολύ ωραία πράγματα και όποιος μπλέκει με θρησκεία εκεί και εδώ και παντού περιορίζει και σου κάνει το 20% να δουλεύει. Το άλλο 80% το έχει σε ύπνωση. Οπότε είμαστε ενάντια, προφανώς εκεί σκοτώνουν, δεν το συζητάμε, εδώ έχεις και την ελευθερία, εδώ όταν λέω στον Δύση, στον Καθολικισμό, στην Ορθοδοξία έχεις την ελευθερία να διαφωνήσεις, να στατηρήσεις, εκεί σκοτώνουν. Θα εκτελούσαν χτες και ένα παλικάρι 26 χρονών αλλά και όλους τους άλλους επειδή ήταν ενάντια στο Θεό. Ναι, ναι, συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις και ήταν ενάντια στο Θεό και αποφασίζει ο τάδε μουλάς να εκτελέσει, να αφαιρέσει ζωή και ήταν ενάντια, προφανώς ενάντια στο καθεστώς. Παραλογισμοί, ακρότητες, φρικαλαιότητες, καταδικαστές από όλους. Τι συζητάμε. Που εκεί τώρα δεν θα μετρήσουμε τώρα, αν κάποιος θέλει να μετρήσει σοβαρά θα μετρήσει, ναι, αλλά είναι σύμμαχοί μας. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Σκοτώνουν, αλλά τι να κάνουμε, είναι συμμαχοί μας. Το Ισραήλ, τι να κάνουμε, ήταν, πώς το λένε, αυτοάμυνα. Κατάπιανε 60.000 νεκρούς, μέσα σε αυτά 20.000 παιδιά, γιατί έλεγε πριν ο Άδωνης για 20.000 νεκρούς στο Ιράν, τα κατάπιανε όλα αυτά επειδή είναι σύμμαχοι. Μιλάμε για όπλους, Παλαιστίνιους, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και ακόμη μένουν στα γκρεμίδια. Παρά το χειμώνα και παρά ό,τι έχει απομείνει ως περιοχή. Και λένε για το Ιράν, επειδή θέλουν να το βγάλουν από τη μέση και έχουν ετοιμάσει ένα σάχι, έναν απόγονο. Είναι έτοιμος αυτός, έδωσε δύο συνεντεύξεις, άρα έτοιμος, λούστρο. Και τον ετοιμάζουν να πάει εκεί να κάνει τι. Να πάρει τα πετρέλαια και να τα δίνει εκεί. Και να τα δίνει. Και πήγαμε στο Μαδούρο, τον πήραμε. Για ποιο λόγο, για το λαό της Βενεζουέλας. Σιγά, ποιος κόπτεται. Ναι, ο Τραμπ κόπτεται για το λαό της Βενεζουέλας. Δεν την κόπτεται για την Αμερική. Εκεί είναι τα άλλα πετρέλαια. Τάχα για τα ναρκωτικά μπήκε. Ναι. Και για να πάρει το, για το κέρδος. Για τα ναρκωτικά πρέπει να μπει στη δικιά του χώρα. Να πάρει τον εαυτό του και να τον διώξει με όλα τα καρτέλ που υποθάλπτει. Έχει φτιάξει αυτή την ομάδα, την ICE, που μπαίνει και σκοτώνεται μεταξύ τους τώρα. Πάει, συλλαμβάνουν, χτυπάνε κόσμο. Οι Πρετοριανοί είναι μια ομάδα, ένα στρατιωτικό καθεστώς, σώμα, όχι καθεστώς, Θα γίνει και καθεστώς. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έχει στρατό. Γνωστή τώρα, αυτοί τους έχουμε δει από το Καπιτόλιο. Αυτοί είναι. Ναι, αλλά τώρα πήραν στολή και έχουν επίσημη. Ναι, με στολή. Με κρατική φορή τώρα. Ναι, γιατί στο Καπιτόλιο έχεις δει, έβαζε ο καθένας κάτι γουναρικά. Κάτι την προβιά. Είναι αυτό στολή. Όχι. Τώρα το φτιάξαμε. Βγαίνει και ο Γεραπετρίτης. Να. Ο υπουργός, ο φιλέλληνας υπουργός. Όχι έτσι τώρα, είναι εξωτερικών της χώρας για μας. Για να δούμε, θα ξανασκύψει τώρα στον Ερντογάν με την πελαρά. Για Ερντογάν να σε βλέπω κάνει... στα τέσσερα. Ναι, και λέει για το Ιράν. Καλούμε το καθεστώς του Ιράν να απέχει από την επιβολή και εκτέλεση ποινών κατά διαδηλωτών που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας. Η θανατική ποινή σε βάρος νέων ανθρώπων, απόρρια άσκησης οικουμενικού δικαιώματος των νέων και των ανθρώπων αποτελεί όνειδος μη ανεκτό από την παγκόσμια κοινότητα. Καλούμε σε απόλυτη αποχή από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Για τη Σαουδική Αραβία, κύριε, τίποτα, δεν καλούμε σε αποχή. Είμαι επιλεκτικά. Εφαρμόζουμε και λέμε και ζητάμε. Λεπτομέρειες, θα πει κάποιος. Τι ψάχνουμε τώρα. Επειδή ακούσαμε πριν τον Άδωνη, έχεις δίκιο, τον ακούσαμε για θέματα Ιράν, τον ακούσαμε για θέματα Μερκοσούρ. Βεβαίως. Αρμοδιότητά του είναι τα θέματα υγείας. Ως γνωστόν. Που πάει πάρα πολύ καλά η υγεία. Πολύ. Είδες προχθές που πήγανε, εγκαινιάσανε στον Άγιο Σάββα κάτι. Τα χειρουργία. Ναι. Άλλο πράγμα. Ναι. Γιατί δεν σ' αρέσουν, όλα, δεν κατάλαβα. Δεν πήγαν σε άλλους ρόβους να δίνουν εικόνα, να δει ο κόσμος εικόνα του Άγιο Σάββα, ποιος δεν έχει δει. Σιγά σιγά. Ναι, θέλω να πω στην Μπένα εκεί, όλα άσπρα, βαμμένα, ναι. Σωματοπιά στη θέση του, όλα κτλ. Λακάκια, ξενοδοχείο. Στον πάνω όροφο, κολλημένο πάτωμα. Εντάξει, τι θες. Ένας νοσηλευτής για τον όροφο. Εντάξει τώρα. Εντάξει, λέω ρε παιδί. Περτιμημένα είναι, μερικά πράγματα είναι περτιμημένα. Καλά, ναι, έτσι κι από κάτω προς τα πάνω πάνε. Ναι. Από πάνω προς τα κάτω θα πας τώρα. Σωστό. Αυτά, δεν λες που κάνουμε και αυτά. Έχεις πάει στην Αγγλία, στο τάδε νοσοκομείο πίσω από το Μπάκιχαμ. Άσε με τώρα ράτσα στην Αμερική, τα ξέρουμε τώρα. Ποια Αμερική. Δεν πήγε ο Άδωνης. Πήγε και στην Αγγλία. Πήγε στην Αγγλία. Όχι. Στην Αμερική το ξέρουμε. Το ειδησόμαση. Δεν είναι τη Αγγλία που λέμε. Πήγε λέει σε πολλά νοσοκομεία είχα ράτσα, δεν είπε πια. Τι νοσοκομείο, ποια νοσοκομεία. Επίσης το λέει ο Άδωνης. Καλά. Δηλαδή είναι διάτριτο από παντού. Σαν το Μπόμπι Τσουγκαράκι, τόσες τρύπες. Δεν μπορεί να το πιστέψεις αυτό. Όχι. Όμως θα μείνουμε λίγο στα θέματα υγείας, γιατί θα ακούσουμε έναν κύριο που έχει τη μητέρα του μέχρι χτες, την είχε 11 μέρες στο Αττικόν. Ωραία. Σε διάδρομο. Σε ράτζο. Ναι, τι, οι διάδρομοι όμως είναι ένας και ένας στο Αττικό. Άμα είναι με πλακάκι, εγώ συμφωνώ. Και άμα είναι περιποιημένος ο διάδρομος, είναι σαν μεγάλο δωμάτιο. Πρώτον, να σου πω κάτι. Στο διάδρομο περνάει κόσμος, δεν έχει την αίσθηση του νοσοκομείου. Δηλαδή, μιλάς επισκέπτες, βυσσινάδες, πτυφούρ, σου φέρουν και τι φέρνουν στα νοσοκομεία. Συνεχώς νοσηλευτές, γιατί περνάνε. Άρα δεν είναι ότι πότε θα έρθει στο δωμάτιό μου εμένα. Ναι, έχει περάσει. Είναι πέρασμα. Αδερφή, έρχεται. Στρατηγική θέση. Δεν είναι τώρα. 11 μέρες με εγκεφαλικό. Ωραία. Ήταν εκεί η κυρία. Από τις 2 πρώτου, μετά από 12 με 13 ώρες αναμονή στα επίγοντα του Αττικού Νοσοκομείου, η μητέρα μου νοσηλεύεται στο διάδρομο με βαρύ εγκεφαλικό, αιμορραγικό και κολπική μαρμαριγή. Παρόλες τις κλήσεις μας για μεταφορά της σε κάποιο δωμάτιο, δεν εισακουστήκαμε. Τι απάντηση σας έδιναν οι γιατροί όλες αυτές τις μέρες? Ότι είναι βαρύ το περιστατικό, ότι θέλει υπομονή, ότι υπάρχει το αιμάτωμα στο πίσω μέρος του εγκεφάλου που επηρεάζει την ισορροπία. Οι ασθενείς μπαινογένουν από άλλες ημέρες, από άλλες εφημερίες. Η μητέρα όμως παραμένει από τις 2 του μηνός στον διάδρομο. Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Είναι καλύτερο από πριν από 5 χρόνια ή χειρότερο? Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο. Η μητέρα όμως παραμένει από τις 2 του μηνός στον διάδρομο. Τώρα συμμορία μισέρκες είναι ο κύριος. Τι είναι τώρα? Είναι, ναι, είναι για κάποιες μέρες. Από τις 2, τι είχαμε χτες? 13, 14. Ναι, έμεινε 12 μέρες. Έμεινε 12 μέρες στο 12, όσο σημαίνει μένουν για να βγει ο μήνας που δεν υπάρχουν τα λεφτά. 18 μέρες, 12 μέρες σαν διάδρομο. Οικονομικά της βγήκε της κυρίας. Πάνω που είχαν τελειώσει τα λεφτά. Και είναι στο... Εν τω μεταξύ, πας σε ράτζο και λες θα μείνω 1-2 μέρες. Εδώ έμεινε 12. Στο Αττικό. Τώρα το λες και εσύ λες και πετάγονται τα ελαττήρια και ήταν άβολα. 12 μέρες, εντάξει, καλό στρώμα. Δεν είναι ράτζο όπως το λέμε, ράτζο παλιά. Δηλαδή που το σπάμε για τους ξένους όταν έχουμε στο σπίτι ένα να κοιμηθεί και το απλώνουμε το λεπτό στρωματάκι. Καλό στρώμα είναι. Θέλω να πω, είναι πιο παχύ το πράγμα. Καλό είναι. Εγώ πάντα θα θυμάμαι από τη δεκαετία του 90 στο Sky ήμασταν ένα κάτι ράτζα, ήταν δίπλα σε διάδρομο, δίπλα σε ψύκτη. Α, βολικό. Και είχε παράπονο γιατί όπως ανοίγαν νερά Πετάγονταν πάνω του. Τον βρέκανε τον ασθενή και έκανε, ναι, γιατί έκανε θέμα. Στους παλιούς τους ψύκτες, το από κάτω έκανε συντριβανάκι το μικρό. Αυτό που πίνεις από το στόμα. Ναι, είναι το αυτό που γεμίζει το ποτήρι. Κάνε φασαρία όλο αυτό. Είχε σκουριάσει να μην κάνει. Ναι, και είχε δείπνα το κεφάλι του. Εκεί του έκατσε πρώτη θέση. Αυτό που κάνει συντριβανάκι που το πατάς αυτό, άμα του βάλεις και δάχτυλο μπροστά, πετάγεται πίδακα στο παραπάνω ράτσο. Και στο άλλο το δίπλα ράτσο. Ναι, μπορεί να παίξει εκεί. Πολύ ωραία να περάσει. Πολύ ωραία. Άμα έχει δηλαδή, δεν είναι απλά διάδρομο αυτό. Αυτό είναι Λούνα Πάρκ, ο ρόλερ κόστερ σε λίγο. Ναι. Αν δεν έχει πρόβλημα υγεία. Αν πα έτσι για να παίξει, είναι μια χαρά. Δεν το με προβλήματα υγεία πάνε αυτή. Ναι. Δεν ήξερα. Να συνεχίσουμε με τον κύριο να μάθουμε. Οι ίδιοι τι σα έλεγαν γι' αυτό. Λέω ότι δεν είναι η δική τη δουλειά αυτή για να καθορίζει ποιο θα μπει και ποιο δεν θα μπει στο δωμάτιο. Είναι και πολλά τα περιστατικά στο διαδρόμο, είναι και άλλοι στιβαγμένοι. Σχεδόν πάντα είναι γεμάτος ο διάδρομος, γιατί έχει κάθε τρεις μέρες εφημερία το νοσοκομείο. Και μπαίνουν, βγαίνουν είτε συνοδοί, είτε οι ασθενείς, είτε οι γιατροί, είτε οι νοσοκόμοι. Εν τω μεταξύ, εδώ ο γιος έχει μάθει και την κίνηση του νοσοκομείου. Κάθε τρεις μέρες έχουμε. 12 μέρες θα έχει μάθει όλα. Ναι. Έχουμε τώρα πάλι καινούργια ράτζα. Εμείς είμαστε εδώ, στο διάδρομο. Παραλάμβανε γραφείο κίνησης. Θα μπορούσε να βάλει και ένα γραφιάκι εκεί. Και να έχει και λοιπόν, την αν κίνηση. Είχαν λίγο χιούμορ, θα βάζαν στο δάχτυλο του παιδιού κάθε ασθενούς και έναν αριθμό να ξέρουν πώς είναι το δωμάτιο τάδε. Ο ασθενής ο 5. Αλφα θέση. Αλφα θέση. Ναι. Ξέρω, είσαι μπροστά. Θα μπορούσε. Επειδή ακριβώς. Είσαι κοντά στην τουαλέτα. Πάει πολύ καλά το σύστημα υγείας. Αυτή που είναι και διαλέξαμε ένα μεμονωμένο. Σκάι το έβγαλε χθες. Η Αναστασοπούλη και ο Πορτοσάλτε αυτό το θέμα. Διαλέξαμε ένα μεμονωμένο περιστατικό για να διαβάλουμε το σύστημα υγείας ενώ πάνε όλα τόσο καλά. Όπως έχουμε διαβεβαιώσει από τον Υπουργό. Με πολλά μεμονωμένα περιστατικά όμως μαζεύονται και ο καθένας έχει να καταθέσει. Κακά. Δεν με συζητάτε για τα χειρουργεία που εγκαινιάστηκαν. Τα είπαμε, εντάξει. Μπράβο, το άλλο που ζήτησε από την Κατσαφάδου να κάνει δώρο να δώσει για το νοσοκομείο. Έδωσε. Δεν ξέρω. Τι δεν συζητάτε δώσει, αυτά. Καλλιτικά. Λεφτά. Α, λεφτά. Ναι. Έδωσε. Λεφτά. Ναι. Δεν ξέρω. Είπε ο Άδωνης γι' αυτό τη διαφήμιση γιατί τη ζήτησε να δώσει και θα έδινε. Δεν ξέρω. Από την κατσαρόλα του σπιτιού. Από την κατσαρόλα του σπιτιού στο νοσοκομείο τη γειτονιά. Τι είναι αυτό, φάβα. Λοιπόν. Φάδου, όχι φάβα. Α, συγγνώμη. Κατσαφάβα, νόμιζα. Αυτή είναι η γενιφάβα που λέμε. Κριάδα καλή για πέμπτη, είναι από τα καλύτερα. Και βγήκε έτσι αυθόρμητα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και μετά έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για τις ανεμογεννήτριες άλλη μορφή ανάπτυξης στον Μπάρνονα και στο Μέναλο κάτω. Εδώ η Ελληνοφρένεια λοιπόν της Πέμπτης. Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν γιατρό που όμως τον θέλουμε για άλλη δουλειά εδώ τώρα. Δεν πιστεύω να κάνεις γιατρός της συμμορίας. Ναι, είναι της συμμορίας, της μιζέριας. Είναι ο Ηλίας Χιώρας, πρώην πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, καρδιολόγος. Καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ και τους δύο. Και παρά τα κακά λόγια του Αποστόλη, είμαι διαθέσιμος για δύσκολες ερωτήσεις. Να, ο μέγας συμμορός στο τηλέφωνο. Μέγας συμμορός που έχεις. Τώρα είσαι συνταξιούχος πια, σου μιλάμε στον Ενικό γιατί σε ξέρουμε χρόνια. Βεβαίως. Είσαι συνταξιούχος, αλλά έχεις δώσει καυγάδες με τον Άδωνη ως υπουργό και στην παλιά θητεία και σε αυτή πάρα πολλές, έτσι, πάρα πολλούς. Ναι, έχουν μείνει μνημειώδεις αυτοί οι καυγάδες. Αλλά τώρα έχουμε άλλα πεδία που τρέχουμε, βέβαια όχι αποκλειστικά άμεσα για τα θέματα της υγείας, αλλά είναι και θέματα υγείας. Σημαντικά για τα θέματα της υγείας, της οικονομίας και συγκεκριμένα μιλάω για τη μάχη που γίνεται στην Αρκαδία, στον Μέναλο, στον Πάρνονα, ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως και στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά και στις μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Να πούμε ότι σχετίζεσαι με όλο αυτό επειδή στο Λεωνίδιο, το Λεωνίδιο είναι η πατρίδα σου από κάτω. Ακριβώς. Και μένεις εκεί αρκετές μέρες το χρόνο, μήνες. Βέβαια, μήνες, ναι. Οπότε όλη αυτή η πολύ ωραία περιοχή που είναι Λεωνίδιο, Άγιος Πέτρος, Ζάβιτσα, Κοσμάς, τα χωριά πάνω, τα πολύ όμορφα, όλα αυτά σιγά σιγά γίνονται ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, ανάπτυξη. Να σας τα πω λίγο λεπτομερέστερα. Από τη βόρεια Κοινουρία, δηλαδή νότια της Τρίπολης, μέχρι τον Καβομαλιά κάτω, έχουν σχεδιάσει, είτε έχουν κάνει αίτηση, είτε έχουν πάρει άδεια για εκατοντάδες ανεμογεννήτριες. Η ανεμογεννήτρια έχει στο ύψος της κολόνας, μαζί με τη φτερούγα που θα είναι στο επάνω μέρος, 190 μέτρα ύψος, δηλαδή όσο είναι μια 60-όροφη πολυκατοικία. Οι επιπτώσεις από την ανεμογεννήτρια και από την καταστροφή των δασών που γίνεται από Παρθένα Ελατοδάση καταστρέφουν καθένα ελαττοδάση και στον Πάρνονα και στο Μέναλο και παντού, γιατί πρέπει εδώ να μιλήσω ότι μιλάω εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα για τη σωτηρία του Πάρνονα και του Μέναλου. Είναι φοβερό το τοπίο το οποίο διαμορφώνεται. Κάθε κολόνα, κάθε ανεμογεννήτρια πρέπει να χρησιμοποιήσει 5 με 10 στρέμματα επίπεδου εδάφους, και για να ανέβουν αυτές επάνω ψηλά στα βουνά πρέπει να ανοίξουν δρόμοι με τεράστιες μπολντόζες που μπορεί να έχουν και 20 και 30 μέτρα πλάτος σε μερικές περιπτώσεις. Και υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τον πληθυσμό, όχι μόνο του Κοσμά που πρωτοστατεί, από τους κατοίκους του Κοσμά που πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία, αλλά από τη γύρω περιοχή και από την περιοχή της Λακωνίας. Ήδη έχουν εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες σε μερικά σημεία, αλλά αυτό που έχουν μέχρι τώρα εγκαταστήσει είναι ένα πολύ μικρό μέρος από το συνολικό τους σχέδιο. Και, επίσης, ναι, ναι. Και νομίζω ότι ετοιμάζεται, συντονίζεστε πολλοί φορείς γύρω από αυτό. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο σαν Επιτροπές Αγώνα, είτε συλλόγους μαθητών, καθηγητών, σωματεία, τοπικούς συλλόγους, πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους, την 1η του Φλεβάρη στο Θέατρο Τριανών, διότι πλέον ο αγώνας έχει ξεκινήσει από κάτω, αλλά τώρα μετακομίζουμε και στην Αθήνα για να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική πίεση για να σταματήσει αυτό το έγκλημα. 1η Φλεβάρη, ημέρα Κυριακή, στις 11 η ώρα το πρωί, στο Θέατρο Τριανών. Σαν μια σύσκεψη, να το πούμε έτσι κάπως, μια σύσκεψη φορέων. Σύσκεψη φορέων για να δούμε και για να ενημερώσουμε για την καταστροφή που γίνεται, αλλά και για να κανονίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Παρέμβαση στο Υπουργείο. Εντωμεταξύ, διάμεσα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από τον Νοέμβρη που ξεκινήσαμε την πρώτη συγκέντρωση, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Αγώνα λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια, αλλά δεν είχαν προχωρήσει τόσο εντατικά οι εργασίες. Δυστυχώς τα συμβούλια επικρατείας και οι διάφορες αποφάσεις των δικαστηρίων δεν μας έχουν δικαιώσει. Από το 2011 το παλεύουμε αυτό, που καμία δεν μας δικαίωσε. Και μαζεύουμε υπογραφές, έχουμε φτάσει σε επίπεδο χιλιάδων υπογραφών και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούν όλοι οι φορείς της Αρκαδίας, αλλά και των Αθηναίων της Αρκαδίας, αλλά και όχι μόνο. Γιατί η Αρκαδία είναι ένας χώρος αμόλυντος, θα έλεγα, με τέτοιο φυσικό περιβάλλον σπάνιο, και η υποκρισία ποια είναι. Λένε, παραδείγματος χάρη, για τον Πάρνονα, λέει το Υπουργείο Ενέργειας, ότι ανήκει στα απάτητα βουνά. Ναι. Γιατί εννοούν αυτό? Αν ο Πάρνονας έχει, ας πούμε, έκταση 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, παραδείγματος χάρη, απάτητο βουνό θεωρείται μόνο η κορυφή, που είναι το 3% της συνολικής έκτασης. Και μας κοροϊδεύουν με τέτοιου είδους ψέματα, και ταυτόχρονα οι μπολντόζες βαράνε κανονικά και χτυπάνε και ανοίγουν δρόμους και δώστου και δώστου. Και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι φέρνουν και κάθε τρεις και λίγο την αστυνομία να προστατεύσουν τις μπολντόζες, να προστατεύσουν τον εργοδότη, να προστατεύσουν τον υποτιθέμενο επενδυτή. Γιατί χοντρικά εδώ τι γίνεται? Έχουν τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης. Τα κεφάλαια τα λιμνάζοντα θέλουν να τα διοχετεύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτή την εποχή, σκάβουν δρόμους, ανοίγουν δρόμους. Βεβαίως, δρομάρες, όχι δρόμους. Έχει εγκατασταθεί κάποια ανεμογεννήτρια? Δεν έχουν εγκαταστήσει ακόμα, αλλά για να γίνει ανεμογεννήτρια πρέπει να σκαφτεί, να γίνει εκβραχισμός, να ανοίξουν γούβες τεράστιες που μπορεί να είναι και 1500 κυβικά, ας πούμε, από μπάζα, να σκάψουν δηλαδή και να εγκυβωτήσουν μέσα μπετόν, σιδερομπετόν, που να είναι 5 κυβικά για κάθε ανεμογεννήτρια. Επίσης χρειάζονται και περάσματα τώρα. Κάθε κομμάτι είναι γύρω στα 15-20 μέτρα ανεμογεννήτρια. Χρειάζονται περάσματα. Άρα από την αρχή του βουνού θα αρχίσουν να ανοίγουν οι δρόμοι. Έχουν ξεκινήσει. Αυτό που τουλάχιστον έχουμε δει εμείς με τα μάτια μας και στον Κοσμά Κοινωρίας και στα Πελετά προς το Κυπαρίσι Λακωνίας, είναι ελαττοδάση τα οποία ουσιαστικά καταστρέφονται. Είναι δηλαδή εκτάσεις τεράστιες και δεν θα αναπληρωθούν ποτέ. Κοιτάξτε, στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης επιδοτούν την ανανεώσιμη πηγή ενέργεια, και να δείτε πώς αυτό σχετίζεται με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις γίνονται για να κρατηθεί η γεωργία και η φθηνοτροφία. Λοιπόν, όταν αυτοί θέλουν να την αποδομήσουν, καταστρέφουν τη φύση, καταστρέφουν το περιβάλλον. Ποιος θα έχει μετά τα κοπάδια του όταν οι ανεμογεννήτριες, ακόμα και τα μικρά έντομα, επηρεάζουν? Πώς θα υδροδοτηθεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας όταν τα νερά θα κυλάνε προς τα κάτω από τόσες καταστροφές που έχουν γίνει? Και χίλια δυο άλλα τέτοια που αφορούν την ίδια μας τη ζωή και την υγεία μας. Και βλέπω εδώ... Παίρνουν λοιπόν αυτοί τις επιδοτήσεις, συγγνώμη, παίρνουν τις επιδοτήσεις. Δεν ξέρω αν βάζουν ίδια κεφάλαια ή όχι, αλλά παίρνουν τις επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνουν δωρεάν το χώρο στα βουνά. Παράγουν ρεύμα το οποίο... εμείς πληρώνουμε πανάκριβο το ρεύμα και αυτοί το ρεύμα το διοχετεύουν στην Ευρώπη. Ναι. Εκεί είναι ο σκοπός τους και το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι, ότι δηλαδή η ενέργεια που παράγεται, το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές, είναι πολύ περισσότερο από τις ανάγκες της χώρας. Μα έχουμε άρα γεμίσει. Λοιπόν, είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης, μία με τις ανεμογεννήτριες, μία με τις μπαταρίες λιθίου, μία με τα φωτοβολταϊκά, μία με τις Σεύρων. Θα είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης, όπως είπε και κάποιος αγρότης από τα μπλόκα, από τη στιγμή που η γεωργική παραγωγή θα μειωθεί. Είναι μια αναβάθμιση από σερβιτόρι. Είναι καλό να γίνουμε μπαταρίες. Καλύτερα σερβιτόρι. Καλύτερα σερβιτόρι. Λέγαμε βουνό. Θα συνεχιστεί. Είναι αυτός ο σταθμός που σας είπα την 1η του Φλεβάρη στο θέατρο Τριανών το πρωί της Κυριακής. Και συνέχεια συνεχίζουμε, ευαισθητοποιούμε κόσμο, ενημερώνουμε κόσμο. Είναι ωραία η περιοχή εκεί κάτω. Είναι πολύ όμορφη περιοχή έτσι κι αλλιώς. Από τη θάλασσα ως τα βουνά πάνω. Πάντως με μια φωτιά θα μπορούσαν να έχουν ξεμπερδέψει. Δεν μου κάνει εντύπωση τώρα που κάθονται και κόβουν δέντρα. Ναι. Το σκεφτώ. Λέω ιδέες. Στα κυβερνητικά πλάνα να μπει. Ναι. Δυστυχώς το έχουμε δει αυτό που είπε ο Αποστόλης. Το έχουμε δει στην Εύβοια. Βέβαια. Και σε άλλες περιοχές. Και στην κεντρική Εύβοια και στη βόρεια Εύβοια. Όπου υπήρξαν πυρκαγιές, αμέσως μετά από λίγο διάστημα, λίγα χρόνια, στήθηκαν οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Να πούμε, γιατί είναι και χρήσιμο ότι η ανεμογεννήτρια για να λειτουργήσει, γιατί τις κάνουν ζημιά και τα γύρω δέντρα. Δεν χρειάζεται να κόπουν μόνο τα δέντρα, αυτό που λες γιατρέ, για να εγκυβωτήσουν μέσα τα σίδερα που θα την κρατήσουν. Και τα γύρω δέντρα κάνουν ζημιά σαν ανεμογεννήτρια και δεν μπορεί να δουλέψει σωστά. Άρα θα καραφλιάσει το βουνό για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αφορά την ίδια μας την υγεία και τη φύση. Και την υγεία μας και την ίδια τη φύση. Όπου έχουν εγκατασταθεί, έχουν διάρκεια ζωής 25 χρόνια και αν πάτε να δείτε τώρα, έχουμε δει φωτογραφίες. Ναι, μόλις τελειώνει. Τι γίνεται μόλις τελειώνει 25 ετία. Ακριβώς. Και όλες αυτές θα γίνουν επιτόπιες χωματερές. Νεκροταφεία. Νεκροταφεία δεν θα τα πάρουν ούτε καν για αξιοποίηση, διότι είναι ασύμφορο για αυτούς. Δηλαδή στο όνομα του κέρδους, πραγματικά δεν υπολογίζουν τίποτα. Η ανθρώπινη ζωή για αυτούς είναι ένα τίποτα στο όνομα του κέρδους. Αυτό είναι το συμπέρασμά μας. Έχουμε αγανακτήσει και σε όλα αυτά έχουν και την προστασία της αστυνομίας, η οποία κάθε θρησκελίγο εμφανίζεται και εμποδίζει τους διαδηλωτές να πάνε να διαμαρτυρηθούν στον τόπο του εγκλήματος. Ναι. Προηγείται η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη. Ναι. Προηγείται η ανάπτυξη. Προηγείται η ανάπτυξη με το βούρδουλα της αστυνομίας. Και μετά οι ζωές. Λοιπόν, οπότε 1η Φλεβάρι έχετε στις 11 το πρωί στον κινηματογράφο Τριανών. Το περιμένουμε κόσμο όχι μόνο από την Αρκαδία. Αφορά τους πάντες. Πας και προχωρήσουμε σε κανένα πανελλήνιο συντονισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Της Επιτροπής Αγώνα και όλων των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Καλή δύναμη. Για χαρά. Ο Ηλίας Χιώρας. Τώρα είναι από την Επιτροπή Κατοίκων κάτω στον Πάρνονα και στην Λακωνία. Προσπαθούν να συντονιστούν οι άνθρωποι εκεί. Τον ξέρουμε όλοι ως πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Ευαγγελισμού επί σειρά ετών. Που έδινε εκεί τις μάχες για άλλους λόγους και ένας γιατρός, πέρα από τη συνδικαλιστική ιδιότητα, ένας γιατρός, λαϊκός γιατρός με αυτή την έννοια, αυτό το τόσο σπάνιο στις μέρες μας, που το εφαρμόζουν πάρα πολύ, με αγώνες και εκεί και εδώ, διαφορετικούς βέβαια, για τη ζωή και για τον άνθρωπο. Ναι, εντάξει, δεν σταματάει με την ταξιοδότηση αγώνας. Όχι βέβαια, ναι. Για τη ζωή και για τον άνθρωπο, για μια πιο ανθρώπινη, είπα εγώ προχθές, αντιανθρώπινη και βγήκε ένας εκπράτης. Εγώ επιμένω σε αυτό το χαρακτηρισμό. Είναι το απάνθρωπο έχει να κάνει με μια άλλη διάσταση. Το αντιανθρώπινο είναι απέναντι στις ανθρώπινες ιδιότητες. Ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί για να ξεκουράζεται, να μην δουλεύει 13 ώρες, να έχει χρόνο να χαλαρώσει το μυαλό. Έχει φτιαχτεί να βλέπει πράσινο, να μυρίζει πράσινο, να του έρχεται το αέρα στο πρόσωπο και να νιώθει αλλιώς. Δεν είναι ρομπότ να κάνει κάτι με τα χέρια του. Να έχει μονοπάτι στο βουνό, να περπατήσει. Εγώ που λέει τώρα εδώ για τις ανεμογεννήτριες, ένα από τα αιτήματα είναι να απομακρυνθούν οι ανεμογεννήτριες που είναι κοντά σε χωριά. Έχω πάει στην Άξο, στις Εγκάρες, και απέναντι είχε ανεμογεννήτριες. Και το βράδυ, που ηρεμούν όλα τώρα και βλέπουμε τα αστέρια στην επαρχία, τι κάνουμε, όλοι τα ίδια κάνουμε στην επαρχία την ελληνική, άκουγες αυτό το της ανεμογεννήτριας. Συνέχεια το άκουγες αυτό. Δεν λέω το τη μέρα που το βλέπεις απέναντι. Που ήταν ένα ισχυρό σου χάλαγε όλο το. Μα είναι όλο το τοπίο που χαλάει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν αντιανθρώπινο το θέαμα αυτό. Ήταν κατά του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει έτσι. Δεν γίνεται να θες δύο ώρες να πας από εδώ να πας στη δουλειά σου στο σπίτι το μεσημέρι. Δεν είναι ρυθμοί αυτοί. Δεν είναι ανάπτυξη. Δεν έχουμε φτάσει μπροστά σαν λαό, σαν ανθρωπότητα όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν γίνεται να τρώμε. Μεταλλαγμένα με πέντε καρκινογόνα από τη χυλή λεμόνια που θα έρθουν, που έρχονται και θα έρθουν τώρα. Δεν έχει λογική όλο αυτό. Εμείς ειδικά που παράγουμε και εμείς έχουμε τη δύναμη να παράγουμε όλα αυτά. Και όλα αυτά δεν έχουν λογική. Σκοτώνουμε τον πρωτογενή τομέα, ναι. Γιατί από τη χυλή έχουν και πέντε μεσάζοντες και βολεύει να έρθουν. Όχι, είναι πολύ φτηνά εκεί τα εργατικά, είναι άλλοι οι μισθοί και χρησιμοποιούν ό,τι είναι ανήλικα. Ναι. Υψηλότερη τιμή φτάνει. Ενώ είναι θα άλλο αυτό, ναι, δεν λέω τώρα. Θέλω να πω ότι έχει φτάσει πολύ μπροστά ο άνθρωπος. Κάνουμε εγχειρήσεις με μηχανήματα, με ρομπότ και μπράβο σαν ανθρωπότητα, αλλά λόγω κέρδους μειώνεται ο άνθρωπος, εξαφανίζεται ο άνθρωπος. Οι ανάγκες του ανθρώπου έχουν περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Εφόσον ψηφίζουμε για κυβερνήτες, για κόμματα, καινούργια κόμματα, νέες αξίες κτλ., να δούμε λίγο και όλο αυτό το πακέτο. Τι ζωή θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι. Οι ρυθμοί ζωής τους είναι να δουλεύουν 15 ώρες και τίποτα άλλο. Ναι, σε μια σούπερ πόλη, μοντέρνα, με φώτα, με αυτοκίνητα και κυνηγάνε το κέρδος. Και ουρανοξύστες, γιατί δεν θα δεις πράσινο. Okay, ναι, δεν θα πάρεις ανάσα. Και είναι δεδομένο δεν θα δεις πράσινο, το ξέρεις. Πήγαινε παρά έξω, θα δεις. Έχουν στην Αμερική. Αλλά θέλω να πω ακόμη και εκεί που είναι μια σούπερ εικόνα. Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα παρά μόνο στο εμπορικό κέντρο να πας να ψωνίσεις, στο όποιο εμπορικό κέντρο, να καταναλώσεις δηλαδή, να πάρεις την ευχαρίστηση από εκεί και να πας το βράδυ να πιεις κανένα ποτό. Αυτό, εκεί τελειώνει. Ο άνθρωπος θέλει και άλλα. Και να είναι και ωραίο σκηνικό για ταινίες. Αυτό αξίζει. Τι δεν έχει άλλο. Τα άλλα δεν σου τα δίνει όμως αυτό. Όπως δεν στα δίνει και εδώ η Αθήνα, όπως δεν στα δίνει και η Ελλάδα. Και φύγαν οι άνθρωποι εδώ, όση ώρα έφυγε από την Αθήνα να πάει να μείνει στο χωριό του, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι. Με τη συνταξιοδότηση και θα έχει τα τέρατα. Αυτά είναι τέρατα. Που φεύγει από εδώ για να πάει για κάτι. Ναι, και δεν είναι τέρατα για να εξυπηρετήσουν ανάγκη. Και θα φύγει η φύση από εκεί. Ναι, δεν είναι τέρατα που θα εξυπηρετήσουν την ανάγκη των ανθρώπων εκεί. Είναι για να δώσουμε στην Ευρώπη σε ένα ισοζύγιο ενέργειας και για να θησαυρίσουν εταιρείες οι οποίες βρήκαν αυτό τώρα να φτιάχνουν. Τώρα εξηγείται το φθηνό ρεύμα που έχουμε. Ποιος? Εμείς, από τις τόσες ανεμογεννήτριες που παράγουμε και είμαστε μπαταρία. Μάλιστα. Τώρα έχει σιγουρνά μια η εξήγηση. Θα βάλουμε το ηχητικό Όλγα Τόκη. Αυτό το ηχητικό είναι αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από τη φύση. Πάμε λίγο πιο πάνω από τις ανεμογεννήτριες. Ή πόσο είπε, 100 τόσα μέτρα. 180. Ναι, δεν θυμάμαι. 100 τόσα μέτρα η ανεμογεννήτρια. Πάμε πολύ παραπάνω. Τι έγινε με το blackout τις προηγούμενες μέρες. Πολλές φορές τα είχαμε πει και στο Υπουργείο. Την ημέρα του blackout ανησυχήσατε ότι μπορεί να τεθεί τέλος πάντων σε κίνδυνο η ζωή πολιτών που επέβαιναν στα αεροπλάνα ή για εσάς ήταν κάτι το σύνηθες? Φυσικά και ανησυχήσαμε. Εννοείται ότι η επιχειρησιακή δυσλειτουργία είναι όντως κάτι το σύνηθες και είναι κάτι καθημερινό. Συμβαίνει κάθε μέρα. Δυστυχώς αυτά είναι τα μηχανήματα που έχουμε. Αλλά τώρα να μην μπορεί ο ελεγκτής να δώσει εντολές στο αεροσκάφος, αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή η φωνή του ελεγκτή είναι το κύριο του εργαλείο. Δηλαδή σκεφτείτε να βλέπει στην οθόνη του αεροπλάνα να κινούνται και να μην μπορεί να μιλήσει και να παρέμβει και να δώσει τις απαραίτητες εντολές. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Το πιο ωραίο σε αυτό του Καραμαλή είναι που μπλέκει για λίγο η γλώσσα του. Ότι τι λέτε, προφανώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και το διορθώνει. Ναι. Εδώ είναι η αντιπρόεδρος των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, κυρία Όλγα Τόκη, η οποία περιγράφει ότι από θαύμα, από το Θεό, από τη συγκυρία, από την τύχη, τις προηγούμενες μέρες, πότε ήταν μια μέρα που έγινε το blackout το γενικό, δεν είχαμε πολύ δυσάρεστο γεγονός ή γεγονότα. Πού όλα θα μπορούσαν να δεν βλέπανε τα αεροπλάνα. Ο Θεός της Ελλάδος. Ναι, δεν ξέρω, ό,τι και να είναι, μπράβο του πάντως, αν είναι Θεός, αν είναι τύχη, αν είναι συγκυρία, αν. Γιατί εκεί έφυγε και ο επικεφαλής πολιτικής αεροπορίας, διαβεβαίνουν ότι όλα είναι καλά, αλλά δεν ήταν τελικά. Και αν έκανε κάποια ερώτηση ένας βουλευτής πριν 15-20 μέρες ή ένας συνδικαλιστής, θα έβγαινε ένας υπουργός, ο τρέχον, ο τωρινός μεταφορών και υποδομών, θα έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Ναι, ναι. Και όλα γιατί καλά, και ο Καραμαλής διασφάλιζε την ασφάλεια, αλλά τα τρένα το ένα πάνω πάνω. Αλλά έβγαινε ο Άδωνης και λέει, άμα το λέγαμε, δεν θα μπαίνατε στα τρένα. Αυτό έτσι κάποιο αντίστοιχα δεν θα το έλεγε, γιατί δεν θα μπαίναμε στα αεροπλάνα που είναι μεγαλύτερη ζημιά. Ναι, και επειδή το κέρδος και εκεί, το κέρδος και στην ανεμογεννήτρια, το κέρδος παντού, αναλώσιμη. Όλοι αυτή την κοινωνία έχουμε επιλέξει. Δεν γιατί για όλα να τα άλλα είναι ανελεύθερα. Ναι. Ενώ εδώ είσαι ελεύθερος. Αυτό είναι. Ναι, αυτό. Άρπα την ελευθερία τώρα. Ακριβώς. Θα πάμε λίγο στον Πέτρο Παπά, το βουλευτή που τώρα είναι στο Πασόκ. Στο Πασόκ. Έχει πάει στο Πασόκ. Και εσύ στέκεσαι λίγο να είναι λίγο, γιατί είμαι αυτούς που αλλάζουν ένα μήνα. Και τι λέει όμως ο Πέτρος Παπάς. Εγώ πιστεύω ότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη, δύο πράγματα θα σκεφτεί. Θέλω να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να δώσω μια τρίτη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Το 80% στις δημοσκοπήσεις λέει δεν θέλουμε τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο θα είναι ποιος μπορεί να με κυβερνήσει με αξιοπιστία. Θα είναι τα μονοπρόσωπα κόμματα τα οποία δεν ξέρουμε ούτε τι πρόγραμμα έχουν, ούτε τι στελέχη έχουν, ούτε πώς θα κυβερνήσουν. Και να πω και κάτι, τα έχουμε δοκιμάσει τα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και να πω και κάτι, τα έχουμε δοκιμάσει τα με ένα νόμο και ένα άρθρο στην Ελλάδα. Πού ήταν τότε? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ένα νόμο. Πού ήταν? Πού ήσασταν, συγγνώμη κύριε. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Με το 19 πήγε επισήμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη διεύρυνση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Όποιος έβαλε τότε ήταν όλοι διαλεγμένοι από το κριτήριο του Τσίπρα. Ένας και ένας. Και τι βγαίνει και λέει, στήριζε αυτό το κόμμα. Το κριτήριο που μετά στο βιβλίο λέει ότι ήταν συνεργάτη που φταίγανε. Που αυτός διάλεξε. Με εκείνο το κριτήριο. Μιλάει και Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο. Μας έχει λείψει να δούμε τι θα πει εκεί. Που παλεύει. Τα βαθιστόχαστα τα ορτίνα. Καλά και πριν ήταν, αλλά δεν έχει σημασία. Είδε τι δημοσκοπήσει ένα εκεί κακόμοιρο 10%. Δεν πειράζει, τι κακόμοιρο, μια χαρά 10. Ναι. Το 10 είναι πολύ καλό. Άλλα του είχαν φουντώσει τα μυαλά οι επιχειρηματίες που τον στηρίζουν. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός για όλους. Για όλους. Κανένας καλός δεν χάνεται. Τίποτα. Για καλό μιλάγαμε τόση ώρα. Αυτό έχουμε, αυτό μιλάμε. Ναι, ναι, ναι, μη χάνετε. Έχει εδώ μήνυμα ένας ακροατής που λέει. Καλησπέρα σας όσον αφορά τους δρόμους που κατασκευάζονται για να μπορέσουν τα μηχανήματα να φτάσουν στα συγκεκριμένα σημεία για τις ανεμογεννήτριες, λέει. Είναι τρομακτικοί αυτοί οι δρόμοι, λόγω του ότι οι νταλίκες που μεταφέρουν τις έλικες, οι οποίες πολλές φορές φτάνουν σε μήκος 70-80 μέτρα, πρέπει να μπορούν να πάρουν κλειστές στροφές σε ένα ακροσωρινό περιβάλλον εδάφους. Το βουνό κατασκάβεται προκειμένου αυτό να είναι εφικτό. Για να στρίψουν όλα αυτά. Βέβαια, μα καραφιάζει το βουνό για να περάσει μόνο η ανεμογεννήτρια, καραφιάζει το βουνό. Μέχρι να φτάσει εκεί. Και η κορυφή γύρω από την ανεμογεννήτρια για πολλά μέτρα πρέπει να μην έχει υψηλής βλάστησης δέντρα. Ναι, αυτό λέει εδώ. Δηλαδή, κανένα θαμνάκι τη γλιτώνει που θα βγει αφότου έχει σκαφτεί το βουνό. Ναι, αυτό να βγει το θαμνάκι, δεν έχουμε θέμα. Εδώ δεν έχουμε θέμα, αλλά είχε κυπαρίσει εκεί πέρα. 6 μέτρα. Δεν το κυπαρίσει τώρα. Ναι, εντάξει, η άλλη είναι ενέργεια του κυπαρίσει τη σούδη. Καλά, σωστό. Τι, για τα νεκροταφεία είναι κυπαρίσει. Για τα ανεμογεννήτρια δεν σωστά. Και τα έλατα είναι για τα σπίτια, δεν είναι για τα βουνά. Για να τα στολίζουμε. Ναι, τι συζητάμε τώρα. Και καταλήγει το μήνυμα, όταν λέμε κατασκάβετε, αν δεν είστε σχετικός με ορίγματα και πηχώματα, δεν θα το χωρέσει ο νους σας. Καλή συνέχεια, λέει ο ακροατής αυτός. Μπορούμε να καταλάβουμε, τα βλέπουμε εντωμεταξύ. Περνάμε εμείς από την Εθνική και βλέπουμε τις ανεμογεννήτριες και δεν φαίνεται το μέγεθος. Αν πας κοντά. Τρομάζεις. Ναι, ναι, είναι κτίνος. Τρομά είναι κτίνος. Μα είναι αυτό ο Σιώρας που λέει 180. Είναι πας από κάτω και νιώθεις πραγματικά κουκίδα. Είναι όπως εμείς στην Ηλίουπολη που βλέπουμε τον ουρανοξύστη του ελληνικού, που πλέον έχει σηκωθεί και φαίνεται. Σαν ουρανοξύστη και αυτή. Είπε 60. Πόσοι όροφοι είναι, οι 60 όροφοι είναι. Θυμάμαι, ναι. Η ανεμογεννήτρια. Δεν ξέρω πάνω κάτω. Που έχει φτάσει τώρα ο ουρανοξύστης. Που είναι να φτάσει. Αλλά το βλέπουμε έτσι από μακριά. Αλλά μόλις πας κοντά από κάτω είναι το. Από μακριά είναι σαν το επιτραπέζιο, το χοτέλ. Ναι, μπράβο. Λες να έχει και εδώ ένα. Σαν σήμερα το 19. Σαν σήμερα το 1900, επειδή πάμε προς το τέλος, το 1919, στην μεταπολεμική και προπολεμική Γερμανία ταυτόχρονα, γιατί 1919 μόλις έχει τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, σε λίγο θα έρθει ο Χίτλερ. Σε 100 χρόνια ο Τσίπρας. Όχι, όχι, λέω συγνώμη. Για τότε. Α, ο Μητσοτάκης 100 χρόνια, συγγνώμη. Για τότε. Ο Τσίπρας έπεισε 19. Ετοιμάζουν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε αυτή την επαναστατημένη Γερμανία που έχει υποστεί την ήττα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν κινήματα. Υπάρχει και ο Καρλ Λίμπνεχτ, αυτά τα γερμανικά, και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, που όμως αν σήμερα με εντολή σοσιαλιστικής κυβέρνησης και μόνο αν κάποιος δει το ρόλο των σοσιαλιστών τότε μπορεί να καταλάβει τα πολυφάδια που κατά καιρούς μετά ξεπροβάλλουν και διεκδικούν ακόμη και συνεχίζουν. Με τα Freikorps που έστειλε, τα μετέπειτα τάγματα των Ναζί, σκοτώσανε, δολοφόνησαν και τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και το Λίμπνεχτ. Έτσι κλείνουμε με αυτή την υπενθύμηση. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς. Γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς. Γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Αϊ, Ρόζα Λουξεμπουργκ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο κάρο ψίδα. Στα 907 εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά.